Szervusztok, kedves hallgatók! Ez itt a Rádió Cafén a hét mesterlövésze, amely mint mindig ezúttal is a hétvége első napján, vagyis szombaton jelentkezik, annak érdekében, hogy a következő napra felkészülve, mint egy visszaszámlálás szerűen a századik adásra rá tudjatok készülni. Mit jelent ez? Hogy ma van a 99. adás, bizony, és holnap lesz a 100., vagyis ünnepi adás, és erre fel egy ünnepi tematikával készülünk, úgyhogy elvárjuk azt, hogy mindenképpen ott legyetek a készülékek közelében. A mai adásra a Szegedi Peti barátommal és kollégámmal készültünk fel. Négy olyan filmről fogunk beszélni, amely elsőrendűen dráma, de az eszközrendszerében hát meglehetősen erőszakos. Tehát itt nem arról van szó, hogy itt ilyen mindenféle öncélú zombizabálgatás megy, ahogyan azt általában szoktuk prezentálni, hanem itt valaminek az eszköze az erőszak. Nem kifejezetten az erőszak körül forog a téma, hanem valami kiszolgáltatottságot, vagy valami belső lelkiállapotot hivatott az erőszak, mint eszköz, mint nyelv felmutatni, vagy prezentálni a ti számotokra, hogyha ezeket a filmeket kikölcsönzitek. Azok a filmek, amelyekről ma beszélünk, azok elsőrendűen drámák, de hát mindegyiknek azért kell egy bizonyos lelki állapot a végignézéséhez. Amivel kezdünk, az az első film, amely a Stephen Kingnek a Hasonló című regénye alapján készült. Miért mondják állandóan minden filmnek az elején azt, hogy a Stephen King Hasonló című regénye alapján készült a Tortúra című film? Miért? A Stephen King regénynek mi a címe? Az a címe, hogy a kínszenvedés, és ebből készült a Hasonló című tortúra? Nem. A Stephen King regénynek az a címe, hogy Tortúra, és ebből készült a tortúra. Nem azonos, azonos igen, című? Igen, de igen, talán az lenne a helyes, ha azt mondanák, de hogy ez azonos szokták, című. Vagy legalábbis én erre emlékszem, hasonló nem? Hasonló cím. Következetesen ilyenkor mindig azt mondják, hogy a Stephen King Hasonló című regény. Az nem hasonló, ugyanaz a címe, és ezt nem tudom megérteni. Ha esetleg tudjátok a választ arra, hogy miért mondják állandóan azt, hogy hasonló, akkor írhattok nekünk arra az SMS számunkra, mely hasonló, mint a frekvenciánk. Az valóban hasonló, hiszen a frekvenciánk az 98.6, az SMS számunk pedig 0629 986 986. Na ez jelenti a hasonló. Az azonos az meg valami egészen mást jelent. Szóval Stephen Kingnek a Tortúra című regényéből készült az Azonos című Tortúra című film, és erről fogunk beszélni a következő fél órában. Hülye vagy, Puzsér, írja a kedves SMS író, ne okoskodj! Az azonos, ahogy a haverod mondta, nem kellene leugatnod azonnal, üdv, Krisztián. Krisztián, valamit félreértesz. Én is azt mondom, hogy az azonos, nem pedig hasonló, de ezeknek a filmeknek az elején a bemondó bácsi az mindig azt mondja, hogy készült Stephen King Hasonló című regény alapján. Krisztián, ne aggódj, nem fogjuk tudni meggyőzni, még 15-en küldjetek SMS-t, hogy az azonos, és akkor lehet, hogy... De én szerintem is azonos! Azt mert mondják, azt mondják, hogy azonos. Azt mondják, hogy hasonló. Tegnap néztem meg a filmet. Azt mondja, hogy hasonló, és rendszeresen és következetesen azt mondja, hogy hasonló. Egyébként a regénynek, illetve a filmnek a címe az eredetiben angolul is azonos, ugyanis Misery a címe, ami a regényhős, ugyebár a mi íróhősünknek a regényhőse. Ez a Misery, igazából ez egy tehetségesnek mondható író, ez a Paul Sheldon. De hát fölváltotta apró pénzre a tehetségét, pont azért, hogy nagyobb címletekhez jusson a dollárok tekintetében. Hát, ponyva, ilyen romantikus ponyva. Igen, igen, úgy kell elképzelni, mint Tucsek Anna a Cilike sorozatát, a Cilike rövid ruhában, Cilike menyasszony lesz, Cilike mátkasága, Cilike mint asszony, Cilike bajtársai és Cilike búcsúja című hat kötetből álló ponyva sorozata. Körülbelül így kell elképzelni a Misery, a Misery gyermekei, Misery szerelme, meg nem tudom. Egyébként ilyenkor, vagy ez, amikor néztem először a Tortúrát, nem olvastam, akkor nekem egyből a Merle jutott eszembe, aki egy hasonló figura, tehát hogy ő egy nagyon jó író, tehát vannak nagyon-nagyon jó könyvei, például Madrapú. De emellett ugye ott vannak ezek a ponyvák, amiktől ő híres lett. És nem jut eszünkbe Stephen King esetleg? Aki szintén egy nagyon jó író. Ez és túl egyértelmű. Szóval, a, a Paul Sheldon az elkezd írni ezt a szemetet, és ő maga sem elégedett ezzel, de hát nagyon nagy pénzeket keres vele. Hát igazából megkötötte ezt az alkut. Hát igen, megkötötte ezt az alkut. De egy ponton azt mondja, hogy ő neki ebből most már végképp elege van, és lerombolja ezt a mítoszt, miután már jól megszedte magát belőle, és az utolsó regényének a végén megöl. De az utolsó regényét azt a tökéletes mizeri regényként írja meg, tehát hogy a minden igényt kielégítő mizeri regényként, minden alantas igényt teszem hozzá, és ez alig, ha nem Paul Sheldon véleménye is, és majd a regény végén pedig egy nagy hideg zuhany gyanánt a rajongóknak egyszerűen meggyilkolja a hősét. És hát ezt el is készíti ezt a regényt, ami a probléma, hogy amikor már elkészült a regény és viszi be a kiadóba, akkor egy hegyi balesetet szenved, és a hóban az autója felborul, és hát mindkét lába tropára megy. Viszont hát szerencséjére, vagy inkább szerencsétlenségére ez az Annie Wilkes nevű, hát egyedülálló 50-es háziasszony kiássa őt a hóból, elviszi a lakásába és felépíti, hogy aztán újra lerombolja. Nagyon, nagyon kegyetlenül. Hát így igazából ez azért csodálatos ez a sztori. Egyébként ez a egyetlen olyan Stephen King regény, hogyha a remény rabjait nem számítjuk, amelyikben nincsen természetfeletti komponens. Nem is, de ha tudtok még a remény rabjain és a tortúrán kívül olyan Stephen King sztorit, ahol nincsen természetfeletti a képben, akkor azt írjátok már meg nekünk a 0629986986-ra, mert nekem momentán nem jutott eszembe. Most én is töröm a fejemet, de most nem fog eszembe jutni szerintem. A Paul Sheldont az a James Caan játsza, akit hát a legfontosabb szerepében, nyilván a Keresztapában, Santino szerepében láthattatok, akit a autópálya matrica vásárlás közben 72 golyóval juggatnak szét, vagy láthattátok például a Dogville-ben, ő Grace-nek az apja. De itt van Kathy Bates, aki hát az élete alakítását nyújtja, azt lehet mondani ennek az Annie Wilkes-nek a szerepében. Hát őt meg a Jack Nicholsonnak a Schmidt története című filmjében láthattátok Roberta szerepében, egy nagyon ordinári nőt játszott, egy némiképpen hát hasonlóan ordinári, de mégis másképpen ordinári nőt, mint amilyen ez az Annie, akivel itt találkoztok ebben a filmben. Már a 75. oldalon tartok. Akkor hát ez a könyv, oké? Nem, ez nem jó kifejezés. Ó, hiába, csekély a szókincsem. A nagyszerű nem közönséges? Én szoktam használni. De nem. A nagyszerű mégse jó rá. Tökéletes. Ez egy egészen tökéletes mű. Több, mint tökéletes. Isteni! Hol van az a plafon, amit egy Digó festett? Sixtus kápolna? Az. Az és a Misery gyermeke. Ennél a két műalkotásnál nincs istenibb dolog a világon. Mi baja lehet ennek a nőnek? Mi baja lehet ennek az Annie Wilkesnek? Hát valami súlyos, az biztos. Én azon kívül, hogy az Isten háta mögött lakik szegény is. Teljesen magányosan igazából azokban a miszeri regényekben él. Hogy mondjam, mindig nagyon veszélyes, hogyha valaki az életének egy kritikusnál nagyobb mértékét terheli rá egy olyan komponensre, amelyiket nem tartja a kezében. Tehát ha elveszel feleségül egy regényhőst, vagy egy filmsorozatból egy színészbe beleszeretsz, és akkor az később azt a sorozatot leveszik a műsorról, vagy az a szereplő meghal, vagy nem tudom, akkor neked véged, és nem tehetsz a saját helyzetedért semmit, és igazából itt ez történt ezzel a zenével. Amikor a Dallasban Bobbyt megölték. És... De a Bobby visszatért legalább. Na, pontosan ugyanez a terve Annie-nek is, hogy itt majd Misery visszatér, és meg akarja iratni a hősünkkel, Paul Sheldonnal a Misery visszatér című regényt, amit hát így nagyon szorgosan ír is, de egyetlen egy ember igényeinek és ízlésének kell megfelelni, mégpedig Annie ízlésének kell megfelelni, hogyha egyáltalán életben akar maradni. És egyébként még kicsit Annie-re visszatérve, azért ő egy nagyon-nagyon gyakorlatias nő, tehát azért ezt tegyük hozzá, hogy amellett, hogy ő ebben a képzelt világban él, vagy hát ez számára a lényeg és a mindenség forrása, azért ő egy nagyon gyakorlatias valaki. Tehát azt hiszem, az el is hangzik a filmben, hogy ő talán nővér. tehát hogy nagyon gyakorlatias dolggal foglalkozik, és ez ki is jön az ő jellemébe. Aha, azt írják nekünk, hogy az I, ki mellettem című film a Test című King novellából készült. Az állítólag nem tartalmaz természetfeletti. Meg a Cujót is írtátok. A Cujót írtátok, de hát én nem tudom, hogy a démoni kutya, amelyik vadászik az emberekre, az mennyire természetes dolog. Én nem azt mondja, hogy veszettséggel van talán az magyarázva, de igen, tehát nyilván tovább megy King, pont ez a lényeg. Igen. Most az a nagyon szép ebben a sztoriban, hogy a nőnek, hogyha nekem tippelnem kéne, hogy mi baja van ennek az Annie Wilkesnek, akkor azt gondolnám, hogy neki ilyen bipoláris tudatzavara van. Tehát, hogy vannak ilyen depressziós fázisok, amikor láthatóan úgy kell ki az ágyból, és így meg se fésülködik, és olyankor hát nincs jó dolga Paulnak. Nem kap enni, vagy nagyon-nagyon megverik, vagy rájár a rúd. És hát vannak olyan napok, amikor meg a mániás fázis, ha van, olyankor vacsorát készít, és úgy csinál, mintha ők így egy család lennének. Hát a szerencsétlen Paul meg nem tud szabadulni, ugye, mert hát nem tud lábra állni, és azért érdekes ez a film, mert nagyon sok mindentől féltünk már egy filmben, a hatalmas démoni kutyától, meg a megtébolyodott autótól, már hogyha Stephen Kingnél maradunk, vagy mindenféle alienektől, olyanoktól, akik sosem éltek, meg olyanoktól, amik talán éltek, de kihaltak, dinoszauruszoktól, mindenféle lényektől tudunk félni, de 50-es háziasszonyoktól, tehát az, amikor a démonnak, vagy a rettegésed tárgyának egy ennyire banális karaktert teszel meg, és mégis annyira lehet félni tőle, amennyire azt el se tudod képzelni, tényleg kegyetlenül kemény, és nagyon-nagyon nagyon jól bánik a feszültséggel a Rob Reiner ebben a filmben. Egyébként a forgatókönyvíró, a William Goldman, az hát számtalan filmnek készítette a forgatókönyvét, többek között a Hercegmennyasszonyának a forgatókönyvét, amit szintén a Rob Reiner rendezett, és egy utánozhatatlan filmről van szó. Van neki egy könyve, magyarul is megjelent az a címe magyarul, hogy Mit is hazudtam. Ez egy nagyon jó kis könyv, elég jól bemutatja így Hollywoodnak a világát, hát nyilván az író szemszögéből, de nagyon-nagyon, tehát például a tortúrára is egy egész fejezetben kitér, és ecseteli, hogy például a rendezőnek az elején feltett szándéka volt, ugye az eredetileg a könyvbe levágja a lábát ugye az írónak, tehát hogy az egy sokkal-sokkal durvább csonkítás. Ugye a könyvnek a... Itt csak eltöri a lábát, de úgy töri el a lábát, hogy látod, ahogyan a lábfeje az keresztbe fordul. Igen, az igen. Kitöri. Na és pont leírja a Goldman, hogy hogyan kellett úgy megírni azt a jelenetet, hogy ugye elveszítették, tehát nem lehetett megcsonkítani a főhőst, tehát ez kiderült, hogy a producerek nem engedték, hiába a rendező nagyon ragaszkodott ehhez a koncepcióhoz, nem engedték a producerek, és akkor ki kellett találni egy olyan jelenetet, ahol nem csonkítja meg, de mégis annyira kegyetlen módon töri el a lábát, és hát egyébként tehát az a jelenet fönn is van a YouTube-on, tehát meg is tudjátok nézni, hogyha gép előtt vagytok, az egy filmtörténet egyik legzseniálisabb jelenet, az biztos. Írja a kedves SMS író, hogy Tom Gordon segíts. Van egy ilyen történet, van állítólag egy ilyen története a Stephen Kingnek, ahol a sztori végén kiderül, hogy a misztikusnak vélt szörny csak egy medve. Hát ilyeneket is megtudunk, ez fantasztikus. Nem kaptunk még SMS-t. A Remény rabjai, igen, azt említettük, hogy a Remény rabjai az ilyen mindenképpen. Srácok, mindketten a párommal tinédzserként olvastuk a regényt, most megbeszéltük, hogy úgy rettegtünk tőle, mint az állat. Nem is tudtuk egymásról. A filmet meg egyikünk se látta. Hát akkor mi mindenképpen ajánljuk, és akkor fel lehet idézni ezt az élményt. Igen, ez egy nem annyira rosszul sikerült King adaptáció. Igen, szerintem kifejezetten jó, és ha valakitől igazán jó, akkor az a Kathy Bates. A Kathy Bates az egészen kiváló ebben a filmben. Nem tartom egy jó színésznőnek, de erre a szerepre ő rajta kívül senkit nem igazán tudnék elképzelni. Írja Belló nekünk. Egy, azt mondják, hogy hasonló. Kettő, a plakáton véletlenül sem írnák a szereplők nevét az azzal megegyező színész képe fölé. Ez pont így van. Tehát, hogy az mennyire idegesítő, amikor, mert hogy az nyilván szerződésben van kikötve, vagy melyik a főszereplő és melyik a mellékszereplő, az meg, hogy hát melyiknek így néz ki jobban balról az arca, meg melyiknek jobbról, melyiknek melyik profilja a jobb, az meg szintén szerződésben van kikötve, és ez a kettő nem mindig egyezik egymással. Amikor a férjem elhagyott, váratlanul ért. Nem volt könnyű időszak. Eleinte azt hittem, hogy belebolondulok. Így szokott ez lenni. Akkor még nem ismertem a műveit, de volt, ami átlendítsen a legsúlyosabbakon. Munkába temetkeztem. Magányos éjszakai műszakok a kórházban. Rengeteget olvastam. Így találkoztam össze Misery-vel. Boldogító találkozás volt. Elfeledtette velem minden bajomat. Hát persze ebben magának is volt része. Hát talán igen. Minden könyvét elolvasom újra és újra. Már csak két fejezet van ebből hátra, de tudom, ha kiolvastam, az első oldalra fordítok és kezdem előről. Ne hibáztasson érte, én nem ítélem el a házasságot eleve. De legény legyen a talpán, aki engem még egyszer oltár elé akar vezetni. Hát igen, az ember épésszel sose vágna bele. A házasságot már lejáratták. Már nem tartják tiszteletben a házasság intézményét. Nincs az emberekben felelősségtudat. Hát akkor szívesen fecserésznék még itt magával, de vár a könyvem, és kíváncsi vagyok, mi lesz a vége. Nagyon prűd nőről van szó, az elképesztő, hogy ahogyan itt most kellegeti magát, hogy aki engem még egyszer oltár elé akar cipelni, és a szerencsétlen meg így retteg, és így próbál úgy csinálni, mintha beszélgetőtárs lenne. De annyira prűd a nő, hogy néha lehet hallani, mivel hogy iszonyat frusztrált, hogy hogyan káromkodik, és akkor ilyeneket káromkodik, hogy te hülye töltött zokni, ilyeneket kiabál, és de a külsőségek szintjén ő tényleg nagyon, nagyon odafigyel, meg nagyon úri lány, de az nem akadályoztatja abban, hogy egy hatalmas kalapáccsal törje szét a szerencsétlen Paul Sheldonnak a lábát, akit egyébként imád, és akiben szerelmes, és aztán a végén készül egy ilyen nagy rituális közös öngyilkosság. Az a fantasztikus, amikor fölgyújtja az utolsó regényt, a névtelen regényt, amelynek még címe sincsen, és amelyikben Misery meghal, azt fölgyújtatja a Paul Sheldonnal úgy, hogy már a benzint az ágyra... Az egyetlen kézire. Igen, az ágyra locsolja a benzint azért, hogy hát vegye észre, hogy most valaminek itt meg kell gyulladni. És akkor meggyújtja, és abban a pillanatban, amikor ég, azt várná tőle, hogy rendes őrült, az most így lejtsen örömtáncot körülötte. Az égő regény körül. És nem ez történik, hanem elkezd riadtan kiabálni, hogy úristen, micsoda piszkot csinál ez itt a lakásban! Tehát nem lehet tudni igazából, hogy most inkvizitor vagy háziasszony. Így az egyik szerepből a másikba így esik kell. Az annyira jó, mert annyira sokrétűen van megcsinálva ez a karakter. Attól, mitől dráma ez a film? Nem attól, hogy a Paul Sheldon retteg ennek a nőnek a kényétől, kedvéjétől, mindenféle szeszélyétől. Nem attól, mert attól csak egy thriller lenne, egy nagyon ütős thriller. Ez a film az Annie Wilkes-nek a drámájától dráma. Az ő szorongásától, az ő kiszolgáltatottságától, az ő nyomorúságos életétől, amiben a személyisége így beletorzult. Ettől igazi dráma, és a Kathy Bates-nek a játéka az a legmagasabb szintre emeli ezt a drámaiságot. Nagyon nagy nap ez a mai, Paul. Csak üldögéljen nyugodtan, én hozom a berendezést. Milyen berendezést? A nagy meglepetést. Az íróasztalát. Egy írónak íróasztal dukál, hogy dolgozhasson. Hogy én? Úgy érti, írjak? Azt hiszi, hogy én írni akarok? Drága Paul, én nem hiszem. Én tudom. Most, hogy végre megszabadult attól a csúnya kézirattól, újra azt csinálhatja, amiben zseniális. Megírja az új regényét. Ez lesz élete főműve. A Misery visszatér. Misery visszatér? Nem tudta, mit cselekszik, amikor megölte. És most jóvá teszi bűnét. A könyvet nekem fogja ajánlani, mert megmentettem az életét és visszaadtam az egészségét. Ó, Paul, engem fog irigyelni az egész világ. Azt várja tőlem, hogy tapsikoljak örömömben? Nem várok más, csak egy újabb remek művet. Tudatában van annak, hogy ez nem a szokásos módja a könyvírásnak. Úgy értem, némelyek talán visszatetszőnek tartanak egy ilyen helyzetet. Teljességgel megbízom a zseniében. Ráadásul a tájból ihletet meríthet. Csak szívja magába, sietek vissza. Robi, ez nem bipoláris betegség, írja az SMS író, hanem súlyos szociopátia, már ami a csajnak van. Azt én is érzem, hogy a csaj a szociopata, de közben mondom, vannak olyan reggelek, hogy fésületlenül, mosdatlanul jelenik meg, és rettenetesen sötét, nyomott hangulatban van, és néha meg pörög, mint az exkavátor. Tehát én azért gondoltam, hogy itt lehet egy ilyen mániás, depressziós váltakozás a nőnek az életmódjában, de hát nem vagyok pszichiáter, nyilván nem tudhatom egészen pontosan, hogy mi lehet itt a probléma. Minden esetre egy biztos, hogy Paul Sheldon nagyon keményen megfizet a mocsok könyveiért. Tehát hogy az az igazság, hogy nem ez az ő ízlésének megfelelő célközönség, tehát hogy ő így elkezdett játszani a tűzzel, és egy olyan tüzet gyújtott, amiben aztán bennégett ő maga is. És hát ugye lenézi, tehát ez többször kiderül, hogy ő lenézi az olvasóit, meg hát ő egy sokkal magasabb piedesztáról beszél folyamatosan. Aztán megeheti, amit főzött, itt konkrétan erről van szó ebben a filmben. Elhagyta a szobáját. Én ugyan nem. Paul. Az én kis pingvinem mindig arccal délfelé fordulva állt. Én nem egészen értem, miről beszél. Milyen kis pingvin? Ez az, amit keres? Mind a kétszer tudtam, hogy kint volt. Az elsőnél nem jöttem rá, hogy csinálta. De tegnap éjjel megtaláltam a kulcsát. Kint felejtettem az albumomat. Képzelem, miket gondolhat most róla. De higgy el, minden jóra fordul. Hát tisztán látok. Több időre van szüksége. Fokról fokra kell megbarátkoznia a gondolattal, hogy ezentúl itt fog élni. Tudja, mi volt az első időkben a Kimberley gyémánt bányákban? Hogy mit csináltak a benszülött munkásokkal, ha lopták a gyémántot? Ne izguljon, nem ölték meg őket. Ha a Mercedesben eltörik egy rugó, attól még nem kell ócskavas telepre dobni. Nem. Ha elfogták a tolvajt, gondoskodtak róla, hogy folytassa a munkát, és ne tudjon megszökni. A tolvajokat megbékjózták. Annie, bármi legyen is, amire készül, kérem, ne tegye. Könyörgök. Ssss, drágaságom, bízzál benne. Ez a film nagy részt arról szól, hogy a szerelemnek a szeretethez mennyire kevés köze van. Hogy ez a szerelem, ez mennyire a birtoklásról, mennyire a kiszolgáltatásról, mennyire az önmagunknak való kizárólagos odaszállásból áll, és hogy mennyire nincsen semmi empátia, semmi a másik érzésvilágára való bármiféle tekintet benne ebben. Hát meg aztán még oly sok mindenről szól, minden esetre kaptunk egy olyan választ, hogy a Bilincsben című Stephen King regény, amelyik szintén nincs benne szintén nem tartalmaz természetfeletti komponenst, abból úgy tudom, hogy nem készült film. Én sem tudok róla. Egy szó mint száz, szerintem a tortúra film változata az hát legalábbis egy 7-es a 10-es skálán. Nem tudom, hogy te hogy vagy ezzel. 7-es, igen. Sziasztok! Írja a kedves SMS író. Engem ez a lepkegyűjtőre emlékeztet, szintén nagyon beteg, ijesztő, de mi a címe ennek? Ennek a címe tortúra. Keti leckét ad az elbizakodott írónak alázatból. Ez majdnem úgy a tehetségtelenség filmdrámája, mint a ragyogás. Aztán a filmnek az a vége, hogy a hős az megírja a Paul Sheldon az élete főművét, méghozzá ebből az élményanyagból, és mint egy köszönetet mond Annie Wilkesnek azért, hogy megadta neki ezt a lehetőséget, hogy igazán nagy íróvá váljon, vagy valami ilyesmi, gondolom a King... Hát igen, a ragyogásnak nem ez a vége. Igen, és hát gondolom, hogy a Kingnek is voltak élményei, de nem ilyen jellegűek, talán ha lett volna egy ilyen jellegű élmény, akkor ő is egy léphetett volna egy szintet, persze nem eladásban, hiszen az fokozhatatlan, hanem talán, hát az, hogy mondjam, az írás színvonalában. Hát van itt egy olyan film a következő fél órára, amely film hát nagyon-nagyon-nagyon sok komponensében rendkívül erős. Itt is egy thrillerről beszélünk, de egy nagyon formabontó thrillerről. Megszokhattuk azt, hogy a thrillerekben egy határozott erkölcsi korridor választja el a jót a rossztól. És ezt a dramaturgiát, ezt az esetek többségében, vagy ezt a jellemábrázolásban az esetek többségében ezt nagyon fenntartják, mert hogy erre szüksége van a nézőnek, mert szüksége van az azonosulásra. Most ebben a filmben, amelyről beszélni fogunk, ez a ez a határvonal, ez elmosódik. Jobban elmosódik, mint eddig talán bárhol. Az elmúlt évek filmjei közül bárhol. Ez a film pedig az Álmatlanság. Nagyon nagy klasszisokat sorakoztat fel ez a film minden tekintetben. A rendező az maga Christopher Nolan, napjaink talán legtehetségesebb, most már talán több is, mint tehetség. Most már egy megvalósult... Most már egy név. Név, igen, igen. Egy kifejezetten kiváló rendezőről beszélünk. Ugye itt nem csak a Mementót lehet megemlíteni, hanem a Tökéletes Trükköt is meg lehet említeni, és hogyha ezt a kettőt egy hármassal akarjuk alakítani, akkor semmiféleképpen sem Batmanhez, hanem az Álmatlansághoz folyamodunk. Érdekes, hogy nekem ezzel a filmmel kapcsolatban mindig is voltak a verzióim. Ez egy nagyon-nagyon jó film lehetett volna. Tehát az, ami szerintem a Tökéletes Trükk lett... A Tökéletes Trükk az valóban egy sokkal erősebb, jó film. Igen. És úgy gondolom, hogy ebben a történetben megvan az, amiből ez egy nagyon-nagyon-nagyon jó film lehetett volna. A színészekben is megvolt az, ugye Al Pacinóban és Robin Williamsben megvan az, amitől ez... És ugye azt hiszem, itt látjuk Robin Williams-t először negatív szerepben, talán igen, életében. Igen. És egyébként nem sokkal ezután még eljátszott egy másik filmet, egy sötét, nem is ezután, talán ezelőtt, igen, de nem tudom, mind a kettő 2002-es film igazából. Igen. Biztos az ügynöke úgy gondolta, hogy most már jó lenne, hogyha igen. Robinkám most már kicsit változtatni. Hát lehet, hogy maga Robin akart kitörni abból a nagyon-nagyon-nagyon sötét gettóból, ahova zárta magát a 80-as, 90-es évek egy teljes széltében hosszában. Mi volt az Edward Nortonos gyerek, amikor ilyen gyerekeknek készítenek műsorokat? Az valami Dögölj meg, Smaci. Dögölj meg, Smaci. Na tényleg, abba is. Igen, abban is intrikust játszik. Szóval, hát de a színészek, Al Pacino, Robin Williams, akkor ezen kívül még ki lehet emelni Hilary Swank-et és Martin Donovan-t. Ugye Martin Donovan az szintén egy egészen kiváló színész. A Hall Hartley-nak a kedvence, ez számos Hall Hartley filmben játszik. Szóval mind a rendező, mind a szereplők azok kiválóak, és szerintem a koncepció is nagyon erős, tehát maga az alapanyag. Ez egyébként egy svéd film, ugye 1997-es svéd film, ami szintén Álmatlanság volt a címe, és ennek a remake-je. Ez a hollywoodi sztori. Svédországban ugye adódik a szituáció, hogy nem megy le a nap egy komplett évszakon keresztül, ami egy fél év, azt hiszem. De ehhez az Egyesült Államokból, ugye az Egyesült Államok legészakibb államába, Alaszkába kell utazni, és pontosan ez történik Will Dormerrel, aki egy a nyugati parton, azt hiszem Los Angelesben dolgozó nyomozó, ilyen sztárnyomozó, és azért helyezik át őt Alaszkába, hogy a végére járjon egy gyilkossági ügynek. Csak hogy mivel Alaszkában vagyunk, itt a sorozatgyilkosok sem olyanok, mint az Egyesült Államokban, vagy Los Angelesben, vagy New York Cityben, vagy olyan sötét sikátorokban, hanem itt minden olyan esendő, ilyen esetleges, és a mi hősünk sincs annyira a nyerekben, Alaszkában, mint amennyire otthon. Többek között azért, mert nem tudja az a rohadt szobáját elsötétíteni, és nem tud aludni egy szemhúnyást. Azt kell tudni, hogy ez a film, ez egy hétnek a cselekményét meséli el, és ez alatt, az egy hét alatt a hős Will Dormer egy szemhúnyást nem alszik. És ez azt jelenti, hogy az Al Pacinónak jelenetről jelenetre kellett eljátszania, hogy ő egyre álmosabb. És azt mondhatom, hogy az Al Pacinónak ez át a ő szokásához híven ez sikerült, mint mindig, minden, amivel próbálkozik. És még annyit tennék hozzá az ő karakteréhez, hogy ugye a múltjában egy nagyon-nagyon hasonló gyilkossági ügyben nyomozott, amit utána meg is fejtett, vagy hát elítélték a bűnözőt, de ugye ott nem volt elégséges a bizonyíték, és ez az ő kis sötét titka, az ő a múltjába, igen, hogy ő becsempészett a bizonyítékok közé. Igen, és ez elindít egy lavinát. Ez a sötét titok, ez a lelepleződéssel fenyeget, és ezért aztán ő mindent elkövet azért, hogy ezt eltusolja. Hát igen, belső ügyosztály ugye a nyomában lohol, és hát ugye közben zajlik ez a felülvizsgálat, miközben őt ugye elhívják Alaszkába. És ahogyan ez lenni szokott az esetek többségében, a lavina effektus indul be. Tehát a kisebb csintevésnek, a, már az sem egy csintevés, de minden esetre ott még az igazságérzetével rendben lehet minden. Az eltusolás az újabb és újabb bűnökbe sodorja bele, némelyik véletlen, némelyik az már tudatos, igazából az emberi gyengeség drámája, az emberi kicsinység drámája, az álmatlanság, és ez ugyanúgy vonatkozik Will Dormerre, a nyomozóra, akit az Al Pacino játszik, mint Walter Finchre, a gyilkosra, akit a Robin Williams játszik. Nincs többé jó zsarú és gonosz gyilkos, mert minden kis stílű, mindenki mocskos, és minden hős végtelenül emberi. Hát ugye ott van ugye a nagy fordulópont a történetben, amikor ugye üldözik a gyilkost, mert ugye rájönnek, van egy pillanat a filmben, amikor majdnem elkapják, és ugye elkezd szaladni, és beszalad egy ilyen nagyon ködös részre. Ja, és ehhez még hozzá kell ugye tenni, hogy a társát megkeresték a belső ügyosztályosok, és felajánlottak neki egy alkut, miszerint, hogyha ellene val, tehát az Al Pacino ellen val a társa, akkor őt felmentik, így van. És össze is vitatkoznak ezen, csúnya veszekedésbe torkolik a beszélgetés, ugyanis a társ nagyon úgy néz ki, hogy el fogja fogadni ezt az alkut. És ezután van ugye ez a ködös jelenet, amikor ugye berohannak a ködbe, és ugye az Al Pacino hát azt hiszi, hogy hogy a bűnözőt lövi le, amikor közben ugye de nem, a saját társát, a Martin Donovan által játszott Hepekártot lövi le. Ez alig, ha nem véletlen. De mivel egy szemhunyás nem aludt, egyre inkább kezd nem tisztában lenni azzal, hogy mi történt, hogy történt. Hogyha nagyon sokáig nem aludtok, akkor azt megfigyelhetitek, hogy a gondolataitok, a mások véleménye, ami bennetek gondolatokat szül, vagy az emlékeitek, azok nem válnak olyan pengeélesen szét, mint egy jól végigaludt éjszaka után. Ugye az éjszaka az, ami elrendezi a fejetekben a dolgokat. Az, amikor aludtok, akkor kerülnek a helyükre a dolgok. Ha nem aludtok, akkor ömlesztve van az agyatokban minden. Nem tudom, hogy megfigyeltétek-e már azt, hogy például, hogyha tanultok egy másnapi vizsgára, akkor aznap este, amikor már 17 órája folyamatosan tanultok, az az érzésetek, amikor álomra hajtjátok a fejeteket, hogy nem tudtok semmit az egészből. Az egész, minthogyha bele lett volna öntve a fejetekbe, és minden szerte széjjel kavarogna. És aztán éjjel szépen minden az azt megillető helyre kerül, és kitisztulnak a dolgok. És reggel, amikor felébredsz, mindent a helyén találsz, mert az álmodban a tudatodnak a belső kis monói, azok mindent a megfelelő helyre raknak. Ez nem egy szigorúan tudományos megfogalmazás volt, de azt gondolom, hogy mindenféleképpen leírja azt, hogy mi zajlik benned. Na most ez az, ami itt az Al Pacinoval nem történik meg, ugyebár a Will Dormer, a hős, nem alszik egy szemhunyást is. Már egy idő után nincs egyáltalán meggyőződve arról, hogy ő a társát, a Hepekhartot szándékosan lőtte le, vagy véletlenül lőtte le. Mert de ő folyamatosan azon gondolkozik, hogy senki nem fogja elhinni azt, hogy ő véletlenül ölte meg. Igen, és lassan már ez a gondolat, így van, ez a gondolat olyan mélyen befészkel az agyába, hogy már ő sem hiszi el, hogy lehetetlen. Igen. Szóval ez azért nagyszerű ez a film, mert minden, ami addig olyan nyilvánvalónak tűnt a hős számára, vagy bármelyikötök számára, mert rá tudtok aludni egyet, mert az, amikor azt mondják, hogy aludj rá egyet, az pont arra vonatkozik, hogy majd másnap, amikor majd nem vagy annyira benne, belehajtva, benne örvénylődve abban a gondolati folyamban, amelyben a döntést meg kell hoznod, akkor majd mintegy lépsz hátra egyet, nyersz egy perspektívát, és akkor majd sokkal jobban rálátsz erre a kérdésre. Na ez az, ami itt nem adatik meg a hősnek, ő folyamatosan ebben az örvényben van benne, egy merő fuldoklás az egész történet, és az antihős, a Walter Finch, aki ellen pedig azért nyomoznak, mert meggyilkolt egy lányt. Diáklányt, igen. Igen. Ja, és itt ugye egy íróról van szó, egy krimi íróról, és a lány, akit meggyilkolt, az a rajongója volt. Csak igen. Hogy egy kicsit kössük a tortúrához. Igen. Szintén egy rossz íróról beszélünk. és ez az író is megöli a rajongóját. Szinte ugyanaz a sztori. És hát nyomoznak utána, de elég keményen, és aztán elég hamar kiderül, hogy ez a gyilkosság sem az a fajta gyilkosság, ami az Egyesült Államokban, mármint a, a, a klasszikus értelemben vett Egyesült Államokban zajlik, egy ilyen aljas sorozatgyilkos, egy veszélyes bűnöző, hanem itt is egy kisstílű, de meglehetősen intelligens figuráról van szó, aki minden módon, minden erejével megpróbál reflektálni a saját helyzetére, és megpróbálja megúszni. Tulajdonképpen az egész sztori az arról szól, hogy a Will Dormer alias Al Pacino, valamint a Walter Finch alias Robin Williams egyaránt meg akarja úszni a saját bűnét. És a csakban tartja, mert ugye igen, kölcsönösen az Al Pacino rá akarja fogni, tehát hogy úgy adja elő a többieknek, ugye ezt az általa elkövetett gyilkosságot, hogy rá akarja kenni a gyilkosra, akit üldöztek, csak utána ugye van egy nő, akiről még ugye nem beszéltünk, aki nagy rajongója a nyomozónak, ugye az ő munkásságából írta talán a diplomunkáját. Igen, a Hilary Swank játsza. Így van, és tulajdonképpen ő göngyölíti föl ezt a gyilkosságot, és ugye hát azzal tudja sakban tartani a Robin Williams, tehát a gonosznak a karaktere, vagy hát gonosszal a gyilkosnak a karaktere, ugye nem beszélünk gonoszról. Egy gyilkosról sem, mert mind a kettő gyilkos, tehát a gyilkos, a nyomozó is mindenki minden. Tehát tehát a Robin Williams karaktere azzal tartja sakban a nyomozó karakterét, hogy ő tudja az igazságot. Tehát ő látta azt, hogy ő ölte meg. És nyilvánvaló, hogy ezt nem, tehát hogyha ő ezt kitálja. Igen, a Will Dormernek annak viszont bizonyítéka van, miután egy kutyának a dögébe belelő egy pisztolygolyót, és a ballisztikusoknak azt csempészi be. Tehát folyamatosan bizonyítékokat hamisít a rendőr. Tehát azért nagyszerű ez a film, mert itt aztán tényleg nem arról van szó, hogy a jó zsarú, meg a gonosz bűnöző, ami mindig minden körülmények között eddig történt. Tehát az összes létező thrillerben mindig megvolt a jó és a rossz karaktere. Na most itt ez valóban elmosódik. Igen. Mindig ez a legrosszabb része. A tegnaphoz késő, a holnaphoz korán. Mit akar? Elnézést a Magnóért. Együtt kell működnie. Tudom, hogy nem könnyű. Megoldom. Átgondoltam. Beszélni kéne Randyről. Szerintem nem jó ötlet. De ő a bűnbak. Ráadásul rászolgált. Hallotta volna, mit mesélt Kay anyavajásról. Lehet, de ezek zsaruk, érti, Walter? Nem gyerekek, nem lehet csak úgy a képükbe vágni. Randyt bízza rám, majd én rávezetem őket, ha itt az idő, világos. Jó, de nincs meg a fegyver. Hogy győzi meg őket a bűnösségéről anélkül, ha csak be nem köpnek? Megvan a ruha? Ruha? Kay ruhája. A körmei. Mit csinált velük? Remek. Ruha. Bevethetjük. Még a Stuckernél is jobb. Ki kell ötölnünk, hová vihette a hullát. Hová vitte? A kunyhóban halt meg, nem? Igen. Hová vitte megmosdatni? Ne gondoljon bele, Will, ez így is elég kemény dió. Hiszen baleset volt. Igen. Nem akarta megölni, ugye tudja? Tudom. Mi történt? Felhívott, és azt mondta, összevesztek Randyvel. És át akart jönni dumálni. Menjünk a szokott helyre, a vízparti kunyhóba. Igen. Átjött, szétszórt volt, kicsit részeg, és elkezdte mesélni, hogy mennyire átverte Randy és Tánya. Csak vigasztalni akartam, kedvesen. És átöleltem, megcsókoltam. Kicsit felizgultam. És elkezdett nevetni, és nem bírta abba hagyni. Volt már ilyen helyzetben, hogy valaki kinevette, mikor ennyire sebezhető volt? Hisztérikusan kacagott, pedig azt hittem tisztel. Előfordult valaha. Én csak be akartam fogni a száját, és aztán tudja, megütöttem. Néhányszor, csak azért, hogy abba hagyja, hogy megtanulja, mi a tisztelet. És tudja, Randy folyton verte, és azt hiszem, Kay még élvezte, és sose vádolta, sose akarta elhagyni. És én is megkedtem, mert a sikítani kezdett, és nem hagyta abba is. Halálra rémült, veszettül sikított, befogtam a száját, és akkor nagyon megijedtem, majdnem összeszartam magam. Még sose féltem ennyire. Tudja, még nála is jobban féltem. Aztán minden csöndes lett. Nem volt visszaút. És aztán elöntött a nyugalom. Van egy közös titkunk. Tudjuk, milyen könnyű gyilkolni. A legvégső tabu csak az elménkben létezik. Nem vagyok gyilkos. Megöltem, de Csak mert így alakult. Hová vitte a hullát? Kösz, hogy meghallgatott. Jó érzés beszélni róla. Talán tudok aludni. Ne beszéljünk Hepről. Azt hiszem, hogyha a magyar nyelv egy normális nyelv lenne, akkor az álmatlanságnak az álmosság lenne az ellentéte. De hogy mennyire nem igaz ez, arra itt ebben a filmben Al Pacino, magyar hangja a Végvári Tamás a megfelelő bizonyíték. Írja a kedves SMS író is, hogy nem tudja nem dicsérni Végvári Tamás zsenialitását, de akkor mi megtérjünk ki Robin Williams magyar hangja Mikó Istvánra. Konkrétan, ha megfelelően esendőnek akartok látni egy gyilkost, akkor azt hiszem, hogy Mikó István a garanciával, továbbá Robin Williams, Mikó István minden Robin Williams, gyakorlatilag minden Robin Williams filmben ez a játékos kölyök, ugye, aki a gyerekek legjobb barátja, és mindenféle mesés társas játékban velük kalandor. Na ez az a figura, akire most is számíthatok, és egy gyilkos szerepében tökéletesen hozza azt az esendőséget, azt a szerencsétlenséget, és azt a kétségbeesettséget, amire itt szükség van. Kicsit én még visszatérnék az elején említett averziómra ezzel a filmmel. Ugye azt írja az SMS író, furcsa Mici Mackótól ilyeneket hallani. Igen. Szóval én ugye úgy láttam ezt a filmet, hogy én előtte nem sokkal láttam a Mementót, és hát nekem ilyen óriási elvárásaim voltak ezzel a filmmel, és aztán ugye megnéztem a filmet, egyáltalán nem ütött akkorát, amekkorát vártam volna. Jó, hát de a Memento az... Jó, igen, a Memento az egy külön, igen, az egy külön kategória. Így van. És ugye az elkezdtem gondolkozni, nyilván ez egy teória, amit én most mondok, de elkezdtem gondolkozni, hogy vajon miért nem. És ugye több összetevője is lehet ennek a dolognak. Ugye egyrészt az, hogy a Memento az egy kisebb dolog, tehát kisebb színészekkel, ugye a testvére írta a forgatókönyvet, tehát hogy ez egy ilyen családi dolog volt, ugye ez volt neki az első ilyen komolyabb debütálása, és utána a nyakába varnak egy remake-et, ez már önmagában egy rendezőnek lehet, hogy egy kicsit derogált. És egy csomó sztárszínész, akik ugye a karakterem ezt gondolja, a karakterem azt gondolja. De szóval, ezek hogy... olyan figurák, amik mindegyike főszereplő más filmekben. Tehát az Al Pacino, a Robin Williams, a Hilary Swank és a Martin Donovan, ezek nagyon igen. Nagy filmek főszereplői. Sok dudás került egy csárdába, és itt van egy viszonylag fiatal rendező, vagy hát viszonylag tapasztalatlan, legalábbis ilyen nagy közegben tapasztalatlan rendező, és ezt az egészet a nyakába vagyok. És azt érzem, hogy ő neki nagyon megvolt a víziója erről a filmről, hogy mit szeretne, és ez néha egy-két jelenetben, például ebben, amit az előbb hallottunk, nagyon jól át is jön. De valahogy az egész számomra nem áll össze, és nagy valószínűséggel, tehát a teóriámnak ez a lényege, hogy nagy valószínűséggel ő egy idő után így elengedte ezt a filmet. Tehát azt mondta, hogy gyerekek... Bedobta a gyeplőt a lovak közé. Tehát hogy azt mondta, hogy én nem fogok most ezzel szenvedni. És hogy mondjam, a végén, amikor felálltam a filmre, akkor nekem teljesen ez jött át. Mi bajod a nyelvünkkel? Normális nyelv lenne? Ezt majd egyszer kifejthetnéd, Robi. Hát én csak arról beszélek, hogy a magyar nyelv egy nagyon sajátos. Jó, de egyébként is, Robi, te céltáblája lehetnél az ilyen nyelvtanilag, hogy is mondjam, az interneten ilyen nyelvtannáciknak szokták hívni azokat az embereket, hogy mindenben, mondjuk egy blogba is, egy blog posztba is belekötnek a nyelvtani hibákba. Nekem a magyar nyelvvel semmi problémám nincsen, túl azon, hogy nem beszélem folyékonyan, de az álmatlanságnak mindenképpen az álmosság kéne, hogy legyen az ellentétel, legalábbis, hogyha a magyar nyelv szabályaiból indulunk ki, nem? Rossz kilátás. Nem az vagyok, akinek hisz. Nem? Walter Finch, mazakíró, tébolyult, gyilkos. Nem. A nagyanyám 7 évesen elvitt Portlandbe. Sétálgattunk, két srác elrabolt a retikűjét. Aznap este egy rendőr jött a szállodánkba. Végig csak állt. Vadonatúj egyenruha. A cipő, jelvény ragyogott. Szebb, mint egy katona. Nagyon tisztelem a szakmáját, ezért írok róla. A gimi után még zsarunak is jelentkeztem, csak megbuktam a vizsgákon. Menj el a belső ellenőrzéshez, ott felveszik. Mit akart tőlem? Kay meghalt, és tudtam, hogy mindenki engem hiváztatna. Így lemostam a testét. Eltávolítottam minden rám vonatkozó bizonyítékot. Kivéve a regényét. Nyomás alatt néha nem látni a fától az erdőt. Maga például már rájöhetett volna. Mikor kiderült, hogy ide jönnek, pánikba estem. A helyiek nem izgattak, tudtam, hogy ha kapcsolatba hoznak Kéjjel, elintézem, sose néznek egy gyilkos szemébe. Az ölés megváltoztat, igaz? Nem a bűn, Arra gondolom. Nem volt szándékos. Inkább a felismerés. Az élet ilyen fontos, hogy lehet ennyire törékeny? Maga is látja, ugye? El akar kábítani, Finch. Akkor rossz helyen kopogtat. Kaptunk egy csomó SMS-t. Kedves Robi is, skizofrénia, bipoláris, borderline és egyéb személyiségzavarok címkék a gyógyszeres kezelések miatt lettek kitalálva. Ez egy ipar. A lelki betegségek többsége nem kategorizálható konkrétan. Sajnos családi példánkon tapasztaltam ezt meg. Egyébként boldog 100. szülinapot holnapra. Remélem az adás méltó lesz a szép kerek évfordulóhoz. A műsorod nagyon színvonalas, sok sikert még a következő 100. ünnepléséhez. Köszönjük szépen. Hát igen. Ez a 99. adása a Hét Mesterlövészének, és holnap lesz a jubileumi 100. adás, amit ünnepi műsorral próbálunk megünnepelni. Ezért is ajánljuk a figyelmetekbe holnap a 3-tól 5-ig a 98.6-os frekvenciát. Itt és most Szegedi Peti barátommal a erőszakos drámákat próbáljuk meg egy kis csokorba gyűjtve átnyújtani nektek. Ennél létezik nagyobb média közhely, mint egy kis csokrot próbálunk ebből átnyújtani nektek. Mindenkinek, szóval, aki szereti. Igen, igen. Az Álmatlanság című film az, amiről beszéltünk. Miért különleges film? Szerintem elsősorban azért, mert a thrillereknek a többsége az mindig azzal játszik, hogy a fény az a jó. Amikor látod, akkor az olyan jó és tiszta, és olyan éles, és olyan biztonságos, és az árnyék, a sötétség az a rossz, onnan jönnek a démonok. És itt meg pont ellenkezőleg történik. Itt úgy vágysz egy kis sötétségre, de egész végig világos van, nem tudja lesötétíteni azokat a rohadt ablakokat. Próbálj ilyen ragasztó szalaggal a sötétítő függönyt ráragasztani, de nem tud aludni. Gyönyörű az a jelenet, amikor bejön a takarítónő, és akkor így mondja, hogy ebbe a fényben nem lehet aludni, és így a nő csak így odébb húzza egy pillanatra a függönyt, hogy ez sötétség, tehát ami most, vagy ebben a fényben nem lehet aludni, és elhúzza, és így bevakít így a mozihoziba. Igen. Igen, hát nyilván máshogy állnak hozzá a helyiek ez a témához. Tehát, hogy itt megfordul a fénynek és a sötétségnek a jelentése. Itt az árnyék lenne a jó, ha egy szemhunyást tudnánk aludni, és a fény az a gonosz, kegyetlen, vakító szörnyűség, amitől nem jön álom a szemére a szerencsétlen hősnek, és rágja azokat a rágógumikat, hogy ne aludjon el, mert rosszkor elaludni az talán még rosszabb, amikor éppen a torkán van a hurok, mint hogyha a megfelelő pillanatban nem tud aludni. Szóval ez az Álmatlanság című film. Álmatlanság versus kialvatlanság? Hát igen, valami ilyesmi. Ezek a nyelvi anomáliák. Egyébként semmi bajom nincsen a nyelvünkkel. Én magam is szeretném megtanulni még sokkal jobban, mint jelenleg. Az Álmatlanság című film az, hát én szerintem még minden aggályunk és fenntartásunk ellenére is egy 7-es a 10-es skálán. Hát én az előbb említett a verzióim miatt egy 6-ost adok. Az erőszakos drámákkal foglalkozó adásunkban a következő tétel az mindkettőnknek a nagy kedvence, ezzel talán nem árulok el nagy titkot, egyébként egy olyan rendezőtől, akiért hát egyikünk sem különösebben rajong. A művészfilmek egyik prófétája, Jim Jarmusch, akinek az egyik legfogyaszthatóbb filmje, az, amiről beszélni fogunk, ez pedig a Szellemkutya a szamuráj útja című film. Én azt gondolom, hogy ez az a film, amit a Jim Jarmusch rajongók utálnak, a Jim Jarmusch-sal kapcsolatban szkeptikus, hogy mondjam, talán kicsit kommerszebb ízlésű emberek, mi olyanok, mint amilyenek mi vagyunk, azok pedig nagyon kedvelnek. A Jim Jarmusch rajongóknak ugyanis a Szellemkutya az egy kommersz szemét. Fúj, nem, minden paraszt megérti, olyanok is, mint mi vagyunk, igaz? A mi számunkra viszont ez a film, ez Jim Jarmusch-nak egy gesztusa az emberi értelem és az emberi, hogy mondjam, az átélhetőség szelleme irányában. Egyébként még Jim Jarmusch mehet, hadd árnyaljam egy picivel a képet, azért szerintem Jarmusch-nak még két olyan filmje van, ami nem ez az a művész, nem teljesen ez a művész vonulat, és abszolút fogyasztható. Az egyik az a Halott ember, amiben ugye Johnny Depp, ez egy ilyen anti-western tulajdonképpen, és a Lance Henriksen iszonyatos alakítását láthatjuk. A másik meg a Broken Flowers, ez nem is tudom, hogy mi is volt törött, nem tudom, mi volt a magyar címe, abban meg a Bill Murray játszik egy nagyon-nagyon hatalmasat. Aha, Hervadó virágok, igen. Igen. Szóval a Szellemkutya azért mindezekhez a filmekhez képest is egy nagyon-nagyon egyszerű, nagyon jól követhető, kifejezetten lineáris vonalvezetésű és egy magával ragadó dramaturgiájú film, amiben a Forest Whitakernek az alakítása az, ami nagyon... Hát konkrétan a Forest Whitaker írta ezt a szerepet, tehát hogy ők így leültek, dumáltak, és akkor ő előállt ezzel a forgatókönyvvel, és mondta a Whitaker, hogy hát igen. Hogy ő is mindig erre gondolt, igen. És egyébként olyan az egész, ez mostanában futott át a fejemben, megnézegettem ezeket az ilyen japán animének nevezett animációs filmeket, hogy ez gyakorlatilag lehetne egy ilyen japán animációs filmnek az alapsztoria, mert vannak benne szamurájok, aki ráadásul fekete, tehát nem tudom, az afroszamurájról hallottál-e, Robi? Gyönyörű, keresetek utána. Igen, ez a ghetto hip-hop szamuráj. Tehát ez igen. East Coast ghetto szamuráj, amit aztán teljesen, tehát létezik ennél globálisabb film, vagy globalistább film, ahol a kulturális határvonalak azok teljesen szétmosódnak, és így minden mindennel találkozik, pont úgy, mint a globalizációban. Tehát ma miért ne lehetne egy szamuráj a gettóban ilyen lézercélzású pisztollyal lövöldöző csávó? Így van, és akinek pedig dolgozik, tehát aki az ő főnöke, mert ugye a Hagakure, ami a szamurájoknak egy ilyen besület kódexe, abból ugye megvan, hogy a szamurájnak kell, hogy legyen egy főnöke, aki minden egy, tehát aki gyakorlatilag az életéért is felel, ugye ez egy ilyen feudális, egy ilyen japán feudális dolog, és ez egy olasz mafiózó. Louis, aki erről semmit nem tud, tehát, hogy... Ő nem tudja azt, hogy a főnöke valakinek. Igen, olyannyira nincs köze a japán kultúrához Louisnak. Louis hát, belesodródott ebbe a helyzetbe igazából. Tehát, amikor megmenti, ugye amikor megmenti az életét a szellemkutya, mert ugye onnan alakul ki ez az iszonyatos kötődés a szellemkutya irányából, mert ugye ő úgy emlékszik, hogy az ő életét menti meg Louis. Louis meg egyszerűen csak gyakorlatilag önvédelemből lelőtte azt a pánkot az utcán, és ennyi. Na most, hát Louis az nem kérte ezt, és úgy hiányzik neki ez a szellemkutya, ez a zsoldos, vagy ez inkább egy ilyen hűbéres, mint a púpa hátára, tehát neki erre köszöni semmi szüksége nincsen. Ez a szellemkutya, ez viszont egy gyilkológép, olyan, akinek vannak az életében, hát igazából van egy könyv, ez a szamuráj kódex. Ez a Hagakure, igen. Igen, és ő ez alapján él, és itt nem arról van szó, hogy őt így különösebben irányítani lehet. Nem nagyon lehet irányítani, de vannak bizonyos tabuk, amelyeket nem sért meg, vannak bizonyos szabályok, amelyeket minden körülmények között betart, és van egy bizonyos mozgástér, amin belül amiből sosem tér ki, viszont amin belül meg teljes szabadságot élvez, olyan szabadságot, amilyen szabadságról mi földi halandók csak álmodozni tudunk. Igazán kegyetlen gyilkológép a szellemkutya, amilyet igazán nem is tudom, hogy el se tudtok képzelni, olyan, akinek nincsen semmi halálfélelme, és ezért legyőzhetetlen, mert a halállal kell, és a halállal fekszik. Igazából a halál az ő testvére, jó barátja. Ugye minden percben együtt vannak, ezért aztán ő egyáltalán nem fél. És ez, hogy mondjam, ez akkora előny, lehet, hogy csak egy tized másodperc, de az pont elég egy ilyen szituációban. Tehát, hogy egyszerűen annyira szabadon mozog, és ahogyan kezeli a szituációkat, tehát az elképesztő önbizalom, és a hihetetlen higgadtság, és a tudatosság, az amivel jelen van ezekben a helyzetekben, és ahogyan gyilkolni képes. És aztán van egy szituáció, amikor előlép igazságosztóvá, amikor a medvét, azok a bunkókot gyilkolják, és ott megáll, és megkérdezi tőlük, az milyen csodálatos jelenet. Megkérdezi tőlük, hogy nincsen vadászati tilalom, és kérdezik, hogy mi vagy te, valami vadőr? Most már alig van belőlük egy néhány, ezeket meglátom a távcsőbe, azonnal lövök. És akkor így kérdezi, hogy azért lőtte le, mert alig van belőle néhány. És akkor meg már kerül elő a puska. Tehát ugye konkrétan az a szituáció, hogy na, takarodjál innen, a feketéből sincsen mások. És akkor ezeket így legyilkolja, ami már a zuhanáshoz tartozik. Tehát az már nem egy kifejezetten szamurájos gesztus, amikor ezekkel leszámol, hanem így, hogy a szamurájnak, tehát mi a lényeg ennek a szamurájságnak? Én ezen sokat gondolkodtam. Igazából... Várj, Robi, még ide hagyd szúrjak közbe egy dolgot, mert ez a jelenet, ez nagyon jól megvilágítja az egész filmbe visszatérő dolgokat, hogy kihaló félben lévő dolgokról szól ez a igen, film. Igen. Tehát egyrészt ugye, amit az előbb említettél, ez a multikulturális dolog, tehát tényleg mindenki mindenkivel nem is értik egymást, és úgy értik egymást, hogy nem értik egymást. Ez egyik. A másik az, hogy ugye ez a szamuráj dolog, ez már nagyon kihalóban van, ez a szamuráj etika. Ugye az olasz maffia, mindenki öreg, vén, és igazából ott már halnak meg, tehát maguktól hát az egyik az annyira megijed a szellemkutyától, hogy meghal magától, és nem is kell lelőni. Tehát, hogy nekem kicsit ez a film erről szól, hogy vannak ilyen erkölcsi rendszerek, meg normák, amik így halnak ki, és gyakorlatilag ezek ilyen utolsó mohikánok rohangálnak együtt a színen, és ezeknek a konfrontációja. Hát elhangzik, hogy az ősi kultúrákban a medve az egyenlő volt az emberrel, és akkor erre mondja az öreg, mielőtt még megkapna a halálos golyót, hogy nincsen itt semmiféle ősi kultúra, uram. Mondja, hogy néha talán mégis van, úgy tűnik legalábbis. De ugyanakkor meg az is elhangzik, hogy a kor szelleme az soha nem tér vissza, és ezért kell minden generációnak a legtöbbet kihozni a saját magából. E szerint ennek a hősnek ez a szamurájsága, ez csak egy káprázat, ez csak egy illúzió. Ő csak játszik ezzel, hogy ő most úgy csinál, mint egy szamuráj. Nagyon-nagyon sokat vitatkoztam a környezetemben, emberekkel. Ez egy nagyon inspiráló film. Azon, hogy a szellemkutya az vajon szamuráj-e. Föl is tenném nektek a kérdést. A 0629986986-os SMS számra írjátok meg, legyetek szívesek, ha láttátok a filmet. Ti szerintetek a szellemkutya az szamuráj? Vagy sem? Hát igen, és a galambok. Az is nagyon, tehát ő próbál egy ilyen organikus életet élni, ahol ő nem telefonál, meg nem levelez, hanem galambokkal üzen. Ez is egy mekkora anachronizmus, tehát ebben a világban. Folyamatosan, ugye. Ja igen, nem, miközben lézerfegyverekkel lövöldöz. Igen, igen. Elhangzik, a filmnek több dramaturgiailag fontos pontján hangzik el, hogy már nincsen semminek semmi értelme. Minden összezavarodott, minden az értelmét vesztette, bármi megtörténhet, és ez bizonyos értelemben mindent megmagyaráz, vagy igazolja mindennek a megmagyarázhatatlanságát. Ha egy mondatban kéne kifejezni, mit jelent szamurájnak lenni, a legfontosabb, hogy a testével és lelkével az ura rendelkezik. Sosem szabad elfeledni, hogy a harcos számára a vezér a legfontosabb. Itt arról van szó, hogy a hős az egy átlátható, világos, egyértelmű törvényt akar magának, ami alapján vezérelje az életét. Ő menekül ebből a zavarodottságból, ebből a kilátástalanságból, amit most így egyszerűen és primitív módon úgy lehetne leírni, hogy a globalizáció. Tehát ez a globális világ, ahol semminek sincsen egyértelmű helye, hanem minden a maga helyi értékét nél fogva definiálódik valamivé. Tehát, hogy így minden valamihez képest van valahol, egy káosz a világ, nincsen középpontja, minden relatív. De várjál, van egy pont, ahol Jarmus kicsit állást foglal, még pedig az emberke, aki a háztetőn építi a hajóját. Na hát igen. Mert jön az özönvíz. Tehát, hogy ezek már, tehát Jarmus szerint ezek már az utolsó napok, és már ő az egyetlen, aki tudja, hogy mire megy ki itt a játék, az egészet el fogja mosni a tenger. Igen, az is nagyon szép. Azt lehet mondani, hogy mi a szamurájságnak a lényege? Az, hogy a te saját alanyi vonatkozásodat azt megszünteted, és tárgyivá válsz. Tehát eszközzé formálod magad, egy fegyverré formálod magad, de nem a saját magad érdekében, nem a saját magad védelmében, mert az nem számít, az nincs. Te halott vagy. Hanem amíg mozogsz, addig fegyvere vagy az uradnak. Eszközzé formálod magad. Ilyet, és ez egy meditációs munka. Ez egy belső munka, amit napra nap, ére, éjjel dolgozni kell, és magadat eszközzé kell formálnod. És egyébként ilyen módon válsz tökéletes gyilkológéppé, mert megszűnik benned a haláltudat, hiszen már halott vagy, kvázi megszűnsz halandónak lenni, és ilyen módon már életedben eléred a halhatatlanságot. Pontosan, és egyébként talán egy nagyon szép metafora a nyílvessző, mert szintén azt hiszem talán a kard is, mint metafora folyamatosan visszatér, de van ez a nyílvessző is, hogy gyakorlatilag az egész életed semmi más, mint az, hogy kilő valaki téged, ugye repülsz, és a végén ha jó életed volt, akkor a megfelelő helyre röppensz be. Tehát, hogy a halálod az gyakorlatilag semmi más, mint az a cél, ami miatt ez az egész ív megvolt. Nagyon sokan beszélnek arról, hogy a halál az élethez nem úgy viszonyul, mint az életnek a csődje, mármint a halál, hanem sokkal inkább úgy, mint az életnek a crescendója, vagy van, ha az élet egy aktus, akkor a halál az orgazmus. Igen, az ok és okozat, mert gyakorlatilag hát, a halálod az okozat. Talán a halál az ünnepe az életnek, vagy a végső beérkezés. És nem véletlen, hogy ebbe a kultúrkörbe, illetve az egész szamuráj kultúrkörbe a halál, mint olyan, az nagyon fontos, hogy milyen. És ugye eleve ugye a japán kultúra nagyon külső, nagyon formális, tehát egy csomó mindent külsőségekben élnek meg. És például itt is az van, hogy például az öngyilkosság is lehet eszköz. Például hadd utaljak ki egy kicsit a Kitanónak a Fivér című filmjére, amiben van egy gyönyörű, ahol tetten lehet érni ezt az egész elméletet, vagy ezt az egész eszmét, amikor egyébként majd arról is beszéljünk szerintem egyszer a Fivérről, amikor egy yakuza főnök elront egy dolgot, illetve nem ő rontja el, hanem a főnöke rontja el, de emiatt neki kell menekülnie, és elmenekül Amerikába, és ott létrehoz egy kis saját kis gangster családot. Kis yakuza klánt, igen, és van egy nagyobb, egy ottani helyi yakuza klán, akik már Amerikában megvetették a lábukat, és szeretnének velük szövetségre lépni, és hát nyilván a nagyobb klán nem akarja ezt, és a Kitano játssza a főszereplőt, és az ő egyik szánsegédje a Kitano tudtán kívül elmegy ehhez az emberhez, és mondja neki, hogy de mindenképpen jó lenne, hogyha szövetségre lépnétek velünk, és mondja, hogy miért lépnénk veletek szövetségre, és hát azért, mert hogy a Kitano, a főnök, az egy eszméletlen fazon, és na a lényeg, hogy mutasd meg, vagy hogy te lojális vagy hozzá? Igen. Na, mutasd meg, hogy mennyire, és fejbe lőj magát. Ennyire. Lelőtted Borinit. Valerio sógorát. Fegyvere volt, le akart lőni. Tessék? Nézd meg, éle még. Nem hiszem, hogy lesz még öregebb. Fordíts meg. Jobb, ha engem is lelősz. Mert erre sose találok mentséget. Hülye Morini. Jól van, lőj le. Rajta. Kinyírhatsz. A harcosod vagyok. Tiltja a szamuráj törvény, hogy megöljelek. Nézd, ha az én harcosom vagy, akármit is jelentsen ez, akkor tedd, amit mondtam, és lőj le. Ez meg mire volt jó? Te mondtad. De nem tiszteletlenségnek szántam. Most már akad mentséget, mondtad, hogy rátok támadtam. Vigyázz a hátadra, szellemkutya! Ahogy mondtad, úgy látszik, minden megváltozik. Hát igen, minden megváltozik. Ez erről szól, ez a film. Ami még csodálatos, szintén egy nagyon erőteljes utalás, hogyha folyamatosan mennek a rajzfilmek, ezek az olasz mafiózók imádják a rajzfilmeket nézni. És a rajzfilmeken mindig az történik, aminek nem sokára megtörténik a cselekményben. Tehát a vízvezetéken keresztül követel gyilkosságot, valami csatorna lefolyón keresztül követel gyilkosságot a valami Tom és Jerry-szerű filmben a rajzfilm figura, és a következő jelenetben a vízvezetéken keresztül fog gyilkolni a szellemkutya, és ez 16 különböző ponton figyelhető meg, hogy ami a rajzfilmben megtörténik, az fog az életben is megtörténni a következő 10 perc során ebben a bizonyos filmben. Szóval egy nagyon-nagyon-nagyon komplex jelentésű film. A kedves SMS író azt írja, hogy ő nem mondaná a szamurájnak a szellemkutyát, a szamurájság csak eszköz, hogy elviselje a sorsát, ez Zoli írja nekünk. A saját maga számára nyilván szamuráj, írja nekünk M. Egy japán szamuráj számára egy bohóc, a társadalom számára egy veszélyes. Mortimer, az a BKV-s szamuráj, én ezt nem tudom, hogy mit jelent, te érted? Hogy, ja, maga Mortimer. Hogy ő mennyire volt szamuráj? Hát ez egy jó kérdés. Te kitágítaná egy kicsit a műsornak a kereteit. Igen, igen, de az biztos, hogy mástól kapta az LSD-t. Arra emlékszünk jól. A szamuráj útja maga a halál. Mindennapos meditáció az elkerülhetetlen halálról. Minden nap, amikor elme és test megnyugszik, elmélkedni kell a testbe csapódó nyilakról, golyókról, kardokról, lándzsákról. Arról, hogy magával ragad az ár, hatalmas mágia tüzére vetnek, belénk csap a villám, Szörnyű földrengés sújt halálra. Több száz méter magas szirtekről zuhanunk alá. Járvány ragad el. Vagy szeppukut követünk el a gazdánk halála miatt. És minden nap úgy kell tekintenünk önmagunkra, mint halott emberre. Ez a szamuráj útjának szubstanciája. Én már is emlékszem Mortimerre, ki szamurájkarddal szurkált a BKV-n, emlékszem, és utána a komplett magyar ballipsi értelmiség elkezdte előadni, hogy micsoda rasszizmus van az országban, amire rá pár hétre kiderült, hogy maga Mortimer is cigó volt. Hát igen, az de egy ciki pillanat volt, kérem. Igen, ez volt Mortimer. Most már pontosan emlékszem. Te hányast adnál a szellemkutyára? Hát én elfogult vagyok, én egy 9-est adnék neki. Igen, én is úgy gondolom, hogy ez a film egy 9-es. Igen, ismerem őt. Louis-nak hívják. A harcosa vagyok. Sok évvel ezelőtt segített rajtam. Az adósa lettem. Egy szamuráj legyen mindig hűséges az urához. Akármi történik. A lényeg, hogy ő meg én két különböző törzsből származunk. És mindkettő kis hián kihalt. Olykor ragaszkodj az ősi módszerhez. A régi iskolához. Tudom, hogy megértesz. Tudom, hogy megértesz. Szellemkutya, elhoztam a könyved. Már pár napja kiolvastam, de nem jártál erre. Hogy tetszett? Hát, mind a 6 történetet bírtam. Az ősi japán egészen furcsa hely lehetett. De leginkább az első mese tetszett, amikor... Ami egy sztori, de minden szereplő teljesen másképp meséli el. Az baromi jó volt. Yabuno Naka. Nekem is az a kedvencem. Köszönöm, hogy elhoztad, és köszönöm a véleményt. Megkérhetlek valamire? Mire? Itt ez a könyv. Olvasd el egyszer. Nem kell most rögtön elolvasnod. Jól van. Jó kis könyv. Nekem nagyon tetszett. Hát igen. Ez a Szellemkutya című film azt lehet mondani, hogy egy olyan világba akarja a Szellemkutya becsempészni a kultúrát. Vagy valami ősi, valami tradicionális, valami organikus, valami emberi, valami a kultúrának a mély rétegeiből fakadó forrása próbál lenni valami ősibbnek, valami emberibbnek. Egy olyan világban, ahol nincsenek játékszabályok, ahol nincsenek értékek, csak helyi értékek vannak, ahol nincsenek meg azok a vonatkozások, amikhez tarthasd magad, ahol minden összekeveredik mindennel, és ez a amerikai nagyváros ennél tökéletesebb közeg, amelyben ezt felmutatja egy rendező, ennél nem is nagyon lehet. Egyértelműen a Jim Jarmusch-nak a legjobb filmjéről beszélünk. SMS írónk szerint a Jim Jarmusch egyetlen zseniális filmjéről beszélünk. Hát nem tudok vitatkozni ezzel. De mit jelent az utolsó anime, amit a csaj néz a limuzinban? Szerintem ez, amit én az elején mondtam az animével kapcsolatban, hogy én úgy érzem, hogy az egész az egy ilyen anime keret, vagy egy ilyen anime vázat próbál kitölteni ezzel a Jarmusch. Utaltam itt az afroszamurájra, de akár a Samurai Champloo-ra is lehet, amik egyébként lehet, hogy későbbiek, de annyira benne van ez a dolog. És ezt, nyilván nem véletlen, folyamatos meg, rajzfilmes utalások. Igen, folyamatos rajzfilmes utalások, és ő ezt tölti meg valami iszonyatosan mély tartalom. Egyébként a Simpsons movie-ból abból folyamatos az utalás, akkor van hát rengeteg Looney Tunes van benne, mindenféle rajzfilmekből, tehát nem csak animékből. Hát igen, ez a Hétmesterlövésze itt a Rádió Cafén. Olyan filmekről beszélgetünk, amelyek elsőrendűen drámák, de nagyon keményen operálnak az erőszakkal. Ilyen filmek a Tortúra, az Álmatlanság, a Szellemkutya, valamint a következő film, amelyről beszélni fogunk itt a Rádió Cafén a 98.6-os frekvencián. Az SMS számunk 0629 986 986. Szegedi Petit és Puzsér Robertet halljátok a mikrofonok mögött még a következő fél órában, és ne felejtsétek el, hogy holnap lesz a 100. adása a Hétmesterlövészének, ennek megfelelően ünnepi műsorral adással készülünk, úgyhogy mindenképpen hallgassatok minket 3-tól 5-ig, épp úgy, ahogyan ma teszitek. A következő film, amellyel foglalkozni fogunk, pedig a legbestiálisabb film, amit valaha láthattatok moziban, ez pedig a Visszafordíthatatlan. Igen, ez a Beethoven 7. szimfónia, ez nekem is, nekem az egyik kedvenc zeném, klasszikus zenéből. Van egy érdekes sztori, amikor Beethoven ugye megírta a 8. szimfóniáját, ami nyilván ezután következett, akkor így megkérdezték tőle, hogy miért van az, hogy ugye megírta a 8-at, de mindenki a 7-et szereti. És csak ennyit válaszolt, hogy mert az a rosszabb. Hát akkor ideális ez a filmhez, mert ebben a filmben ennél aljább, ennél rosszabb, ennél sötétebb víziótok és ennél sötétebb zenei aláfestés nem érdemelhet semmi a Földön. Igazából a Gaspar Noé-nak a filmje a szó minden értelmében. Tulajdonképpen egyedül a zeneszerző Ludwig van Beethoven, rajta kívül mindent Gaspar Noé készített a filmben, azt jelenti, hogy ő a forgatókönyvíró, ő a rendező, ő az operatőr és ő a vágó. Forgatókönyvről csak annyit, hogy nem volt hagyományos értelemben vett forgatókönyv. Az volt az elvárás, hogy nagyon sokat improvizálnak a színészek, hogy legyen minél természetesebb, minél dokumentumfilmszerűbb. Egy két oldalas szinopszist vitt el a producereknek, és mondta, hogy ő ezt így nem is fogja kidolgozni. Tehát volt egy sztori alap, ugye megvoltak a színészei, és gyakorlatilag egy jelenetet, ugye azt, hogyha láttatok a filmet, akkor tudjátok, hogy egy jelenet az végülis vágás nélkül, vagy legalábbis úgy van eljátszva, mintha vágás nélkül lenne. De hát nyilván nagyon-nagyon sokszor eljátszatta a színészekkel azt a jelenetet, és így állt össze a film. Ez a film, ez bestiális, azt lehet mondani. Ennél sötétebb elborultságot az életetekben nem láthattatok, ilyen közel még nem lehettetek az erőszakhoz, és az erőszak tárgyához, és az erőszaknak a helyéhez. Olyan módon, tehát hogy mondjam, általában a kamera az szemérmesen elfordítja a fejét, hogyha ilyesmi látszik. Itt most ez nem történik meg, tehát itt most szétroncsolódik minden, a szó szoros és a szó átvitt értelmében egyaránt a szemetek láttára. Olyannyira, hogy a Cannes-i vetítésen a nézők hisztérikusan kimenekültek a teremből. Viccen kívül a filmet Cannes-ban aranypálmára jelölték, aztán természetesen nem kapta meg. Azért már egy jelölés is szerintem elég. Már az is egy bátor gesztus, úgy gondolom. Bár hát Cannes-ban, ahol a Ponyvaregény az aranypálmát nyert, azt tudom. Azt is tudom, hogy a Fahrenheit 911 aranypálmát nyert, tehát azért Cannes-ban bevállalósak. Igen, és hát ezt is jelölték, de talán nem volt meg a kellő számú néző, aki szavazott volna erre a filmre, mert már addigra már kint voltak a WC-ben is, vagy hánytak, vagy menekültek haza, vagy nem tudom, tehát mindenki visszamászna az anyjába legszívesebben, nem, amikor ezt a filmet látja. Nem viccelek. Hát ugye az eleve hol kezdődik a film? Egy börtönt látunk, ahol két ember beszélget, és az egyik az a, hát azért került oda, mert a saját lányát megrontotta kvázi. Igen. És arról beszélgetnek, hogy a társa az így mondja, hogy hát igen, szóval látszik az emberen, hogy azért ő szenvedettől. Erre a másik így mondja, hogy ugyan már, hát mindannyian kis mefisztók vagyunk. Ez a felütés. Igen. A éreztétek már teljesen kiszolgáltatva magatokat? Éreztétek már azt, hogy olyan, tehát az azonosulás olyan mértékű itt, mindig aktuálisan az éppen az erőszakot elszenvedőkkel való azonosulás. Megszűnik az az élmény, hogy ez most megérdemli, vagy nem, mert hogy egyszerűen létezik az erőszak bestialitásának egy olyan kritikus tömege, amin túl már nem lehet nem azonosulni, mert már emberileg muszáj. Tehát egyszerűen, ha végignézitek azt, hogy egy tűzoltókészülékkel hogyan roncsolják szét valakinek a koponyáját, de úgy, hogy beleszalad az arcába, az arca mögé beszalad a tűzoltókészülék. Tehát itt ez nem olyan szemérmes ez a pillanat, mint amikor a tortúrában a házi asszony az ráesik fejjel az írógépre, és egy kis lyukat üt a fejébe az írógép, és aztán nagyon megfájdult tőle a feje, hanem itt konkrétan szétroncsolódik az agya tételesen, és a szemed láttára, és a kamera, és azt várod, hogy a kamera most majd elkezd mozogni ide-oda, hogy ne lásd jól, de nem. Az nagyon pontosan megmutatja neked, nagyon jól fókuszáltan megmutatja neked, hogy mi zajlik éppen. Ugye az a jelenet, ami a Bestelen Brigantikban ott a Hitlerrel kapcsolatos jelenet, Az a vicces verziója látszik, ennek. Az látszik, tehát, hogy ott egy maszkot kennek persze, szét. Persze, de azt mondom, hogy az a vicces verzió. Úgy van megcsinálva, hogy tudjál röhögni rajta, igen, de nehogy egy pillanatig azt gondolt, hogy itt ez egy emberrel történik. Igen, na most ez a kendőzetlen rész. Tehát ez az, amikor komolyban mutatják. Igen. Tehát ilyen kiszolgáltatottságot az erőszak örvényének még nem éltél meg, mint a Visszafordíthatatlan című film hatására. De. És de. De azt mondom, hogy nem, tehát nagyon egyszerű lenne leragadni ennél, hogy csak a külsőségek, csak a brutalitás, mert az esetek többségében, hogyha én beszéltem emberekkel erről a filmről, akkor mindig ez volt az első, hogy egyszerűen nem tudnak túllépni a dolognak a brutalitásán. Viszont amiről szerintem érdemes beszélni, az, hogy ennek a filmnek egyrészt iszonyatos szerkezete van. Tehát nagyon-nagyon durván fel van építve egy ilyen, a pokolból megyünk, ja igen, ugye ugyanúgy visszafelé játszódik, mint a Memento, és egy ilyen ábrázolt pokolból megyünk kifelé egy ábrázolt mennyország felé. Tehát csak úgy visszafelé zajlik a cselekmény, úgyhogy amikor majd összeáll a fejedben, hogy valójában honnan megyünk hova, akkor majd tudni fogod és látni fogod, hogy mindvégig a mennyországból mentünk a pokolba, és ami a legszörnyűbb az egészben, hogy ez a dolog végül helyreállíthatatlan. Mivel hogy a pokolból a mennybe vezet a cselekmény, így a mennyben, abban benne lesz a pokolnak a csírája, és ettől lesz jóvá tehetetlenül sötét az élményed. És erre vonatkozik a cím, hogy visszafordíthatatlan. Az én anyám soha életében nem ült be autóba, bár volt jogosítványa, de nem volt képes annak az erkölcsi terhével szembenézni, hogyha ő itt most elüt egy embert ezzel az autóval, az jóvá tehetetlen lesz. És ezért aztán soha nem vezetett autót. Na most itt ezt az élményt kapjátok meg. Tehát úgy nézhetitek végig az idillt, hogy az előbb néztétek végig, hogy innen ők hova mennek, milyen pokol felé menetelnek éppen, és ettől az ő boldogságuk még sokkal, de sokkal megrendítőbb, mint az a pokol, amiben majd látod őket szenvedni és sínylődni. Azért nagyon jó film, mert amíg a pokol ábrázolása a filmben tökéletes, addig a mennyországé tökéletlen és esetleges. És pontosan ezzel ez a film megtanít mennyországként megélni a hétköznapjainkat. Annyiban talán nem, tehát azt tenném hozzá, hogy a mennyországot lehet, hogy azért érezted egy kicsit esetlenebbnek, mert ugye a mennyország a végén kinyit egy ilyen univerzumba gyakorlatilag. Tehát ott ugye a locsoló, amikor megy körbe egy ilyen iszonyatosan szuggeszív jelenetben, a moziba egyébként kb. Hány ingerkeltő, meg az elején is ugye a kameramozgás nagyon-nagyon-nagyon brutál, és a végén kiérkezünk egy ilyen világűrszerű dologba, meg ott van egy utalás ugye a 2001 űrodüsszeára, ugye meg hát maga ugye a kameramozgás is hasonló, és igazából szerintem a Noé az azt akarja ezzel mondani, hogy megmutatom nektek a poklot, megmutatom nektek a mennyországot, nyilván eljátszom azt, hogy ezt visszafelé mutatom meg, tehát egy nagyon egy nagyon komoly okokozatiságot teszek itt össze, persze az egészet megfordítom, és a végén kilövök a világűrre, hogy gyakorlatilag a világűr teljes mértékben érzelemmentesen nézi végig azt, hogy mi mit élünk meg pokolnak, és mit élünk meg Magyarországnak. Uram, hová megy? Egy Giriszta nevű pasit keresem. Nem érdekel, fizetni kell. Semmi gáz. Fizetni. Helyes, haladjunk. Ismersz egy Giriszta nevű pasit? Giriszta? Nem ismerem. Nem ismerem. Markus, állítsd le magad. Megtaláljuk. Nyugi. Állítsd le magad, tiszta állat vagy. Még az állat se áll bosszút, Markus. Ne csináld, Markus, ebből gáz lesz. Kérlek. Megölnek, Markus, megölnek, hallod? Szasszok, Pani, hagyd abba, Markus. Meg akarsz halni? Ez pokoli, ez igazán pokoli. És tegyük hozzá, hogy azért nagyon hatásvadász. Tehát ez a film, ez olyan eszközökkel él, amit szerintem filmes, aki valamennyire ismeri a filmes eszközöket, akkor azt mondaná rá már sokszor, hogy ezek bántó eszközök. Tehát, hogy ezek olyan eszközök, amiket nem... Tehát ez körülbelül olyan, mint amikor a harcosok klubjában bevágják a péniszt. Igen. Tehát, hogy ez a villogás, ez a stroboszkóp effekt, ez a hang, amit az előbb hallhattatok, ami végig perceken keresztül folyamatosan megy. És ugye a pokol résznél ugye minden vörössel van bevilágítva, ugye rektumnak hívják a helyet, ahova mennek, ugye ez a Végbél. Végbél, ez egy meleg klub konkrétan, és itt partiznak ezek a mi hőseink, akikről nem lehet azt mondani, hogy homoszexuálisok lennének, de az se, hogy heteroszexuálisok lennének, de inkább azt lehet elmondani rájuk, hogy mindenevők a szó minden értelmében, de nem csak szexuális értelemben, hanem így minden létező, elképzelhető értelemben. Tehát amikor például szétverik adnak a fejét azzal a poroltóval, és ilyeneket kiabálnak be, hogy nagyon jó, adjál neki, meg ilyeneket hallasz a háttérből, amikor éppen azt látod, hogy szétroncsolja az agyát, nincs is meg bennük a rémület, tehát nem tudnak felnőni arra az egzisztenciális szintre, hogy fölfogják a halál értelmét egyáltalán, tehát hogy olyan, mint hogyha félig gyerekek, félig démonok lennének az emberek ebben a filmben, és a hőseink, akik tulajdonképpen kultúrlények. Ezt láthatjuk a filmnek a végén, ami ugye a cselekménynek az eleje. Az kiderül, hogy ők olyanok, mint mi, mint te vagy én, vagy bármelyikünk. De a bünténynek az állatiassága, ami történik ebben a filmben a hősnővel, Alexel, akit a Monica Bellucci játszik, az ugyanezt a vezérelhetetlen ember alattiságot hozza ki a hőseinkből. És a nézőből is. Tehát itt a néző az... Tehát olyan mértékben belesodródsz, belekerülsz ebbe az erőszak örvénybe, ebből nem tudod magad kivonni. Tehát gyakorlatilag ugyanúgy óhajtod a bestiális bosszút, és amikor látod, akkor már visszariadsz tőle. Nincs képességed arra, nincs mencsvárad, nincs hova menekülnöd, nincs az agyadnak vagy a lényednek egy olyan szegmentuma, ahova visszavonulhatnál ennek a filmnek a hatása alól. Azért jó, hogy alszol is néha. Mennyit szoktál? Napi 2 órát? Hányszor roskadtam verítékezve testedre, miután hosszú órákon át killott a piába, hogy eljött a sarak a csúcsra. Neked se sikerült? Kész katasztrófa. Mit kell csinálni, hogy elmenj, de fogja? Fejezd be! Hogy kérdezted ilyesmit? Na jó, te hibád, hogy két olyan pasival mész buliba, akik... Ne, komolyan! Majd elmeséljük, ne félj! Nem tud kielégíteni, tényleg? Mit akarsz? Hát nem mond semmit nem mond. Nem mondok semmit. Alex, ne csináld már. Egy ilyen macsó pofával. Na mesélj, kíváncsi vagyok, hogy csináljátok? Ne titkolózz. Úgy csináltok, mint akiknek apró titkai. Ne figyelj rá, ne figyelj rá. Milyen vagy? Látod, milyen vagy? Mindig mindent meg akarsz magyarázni. Nem magyarázok semmit. Csak tudni akarom, elélveztek vagy sem, mert én évekig próbálkoztam. Igen. Ne aggódj, minden frankó. Bármit is csináltam. Ezért vagy te hátul, én meg elől. Ez hülyeség. Na, viccen kívül, Alex. Csak mi vagyunk itt. Már be? De van valami trükkje Markusnak? Ki vele? Figyelj, az ilyesmiről nem szabad beszélni. Miért ne szabadna? Nem azt akarod, hogy jól csináljuk? Sorra veszel minket, írsz egy várólistát, meglátjuk, kinek sikerült. Ez bonyolult kérdés, elvégre. Komolyan sikerült elérned valamit, most a szememre hányja. Sokáig azt hittem, hogy minden frankó, hogy jó vagyok. Sőt, kiváló vagyok. De figyelj, neki sikerült a csúcsra? Nem lehet a szexről beszélni. Miért tabu a szex? Mert vannak dolgok, amikről mindenről lehet beszélni, csak hogy te. Ez a rögeszmér, hogy mindent meg kell magyarázni, de vannak megmagyarázhatatlan dolgok is, vannak. Például a szex is az. Csinálni kell, nem dumálni róla. Jó, értem, csinálni kell, de azért értékelni csak lehet tenni egy-két megjegyzést. Éreztél egy kis élvezetet? Figyelj, nem trágál a kérdésed. Tudom, velem szar volt, de... Hagyd már abba! Hogy mondtad ilyet? Jó, abba hagytam. A kardiológusom is mondta, abba kell hagyni, különben meghal. Válaszom, vagy a hölgy, vagy maga, vagy az orgazmusa, vagy a maga szíve. Komolyan. Nem vicc? Fejezd már be! Hé, várj! Na hát, egy metró oda néz, szép türkis színe van. Figyusz, vered elélvezett. Mondd már be! Igen. Micsoda egy hazug pofa! De ahogyan ezek viháncolnak, ez a kis paradicsomi légkör, ez a kis boldogság, és olyan jó fejek, és olyan szeretik egymást, de annyira jó a közeg, és annyira jó a légkör, és a csaj megmeséli, hogy képzeld, mit álmodtam, egy vörös folyosón mentem keresztül, és olyan félelmetes volt, és akkor már végignéztük, hogy mi fog vele történni abban a bizonyos aluljáróban, mert hogy ugye visszafelé meséli el a film cselekményét a rendező. Ez is mennyire sötét vízió. Én érzek azért egy érdekes dolgot is ebben, hogy a Gaspar Noé az egy kicsit... Tehát ez mint a nőgyűlő lenne? Mint a nőgyűlő lenne, másrészt azért bünteti ezt a nőt. Tehát, hogy van eleve, hogyha egy kicsit lépünk egy lépést hátra. Itt van ez a nő, aki elviszi a jelenlegi pasiát és az ex-pasiát bulizni. Hát ez... Én úgy érzem, hogy ez talán egy picit kegyetlen dolog. És ugye ez a beszélgetés, amit az előbb hallhattunk, ez arról szól, hogy az ex-pasi a jelenlegi pasit faggatja arról, hogy neki sikerült-e orgazmust elérnie a nőnél, mert ő nagyon sokat próbálkozott, amikor ők még együtt voltak, de neki ez nem sikerült. Na most ez milyen helyzetet vázol föl? Tehát ez egy olyan nőképet ad elénk, egy olyan nőről, akinek nem lehet úgymond a kedvére tenni, és ez a nő, ugye ez a nő az, aki elhívja a bulizni az ex-pasiát, a jelenlegi pasiával, és ez a nő az, aki iszonyatosan megbűhődik ezért, vagy... Igen, úgy tűnik, hogy a rendezőnél kihúzta a gyufát Alex, a főhősnő. Tehát lehet, hogy ez egy nagyon torz világ, hogyha ez tényleg benne van, és nem csak belevetítjük, de ebben a torz világban ennek a nőnek pusztulnia kell. A Visszafordíthatatlan című filmről beszélünk. Itthon is kimenekültek a moziból, írja a kedves SMS író Dr. K. Én másnaposságtól érzékeny aggyal néztem végig, szédültem és vártam a pozitív kezdeteket. Visszafordíthatatlan, de nekem a legnagyobb trükk az, hogy az utolsó 30 percet, amikor minden oké a pár életében, azt iszonyú jó nézni, de ha nem ebben a filmben, ha nem ebben a filmben látnám. Ja igen, azt írja, hogy iszonyú jó nézni, de ha nem ebben a filmben látnám, akkor csak egy nyálas szemét lenne. Hát igen, de gondolom, hogy ahhoz képest milyen jó nézni, hogy ezek milyen boldogok is voltak, de a számomra nem volt jó nézni, számomra rettenetes volt nézni. Hogy úristen, már nem tudtál elvonatkoztatni attól, hogy mi fog következni. Mi lesz ezekből? Ez a film a legmegrendítőbb, de legmaradandóbb élmény, amit valaha moziban volt szerencsém átélni, írja Viki. Ahogy a zenét hallom, még most is menten elhányom magam, szenzációs. Hát már aki szeret hányni a bulimiások előnyben. Ez egy erkölcs és értelem nélküli pokol, ahova vezet titeket Gaspar Noé ebben a filmben. Egy valami biztos, hogy kerülni fogod az aluljárókat, főleg ha nő vagy, messziről kerülni fogod a tűzoltókészülékeket és az aluljárókat egyaránt, ez garantált. A lényege ennek az élménynek, ami a legfontosabb, és ami egyedülálló a film, talán a filmművészet történetében, hogy ebben a filmben nem vagy képes fikcióként értelmezni a cselekményt. Nem vagy képes. Mert annyira dokumentumfilmszerű az egész, annyira élő az egész, semmi forgatókönyv íze nincsen. Pont azért egymás szavába beszélnek, pont úgy, mint mi most, mindenféle elszólásaik vannak, nem is rendesen megszerkesztettek a mondatok, esetleges az egész, elhiszed, hogy élnek, elhiszed, hogy ott vannak, az erőszak olyan közvetlen, olyan direkt, annyira jelenvaló a kameramozgása is, olyan, mintha jelen lennél, minden ízében, minden szegmensében a film dokumentumfilmszerű, és ennek a hatására gyakorlatilag besodor téged egy olyan átélés a szereplőkkel, a hősökkel való olyan azonosulás, amit nem tudsz elképzelni. Hát amikor elkapja az Alexet az állat az aluljáróban, akkor hát se kikapcsolni nem tudod a tévét, se nézni nem tudod. Azt akarod, hogy megálljon az idő, az agyadat akarod lekapcsolni, mert a tévét nem tudod. Tosmác! Nyugi! Azt mondtam, hogy... Azt mondtam, hogy állj meg! Álljutam! Fogod be a pofádat! Hozzács, hogy jutam! Pofa, be! Ez kell neked. Ez kell neked. Ne fogod még a pofádat. Ki b***t ugori k***ba? Akarsz egy füligérő mosolyt? Ne kis s***t. Fereszt most mi? Mondd, Feriszt gutál. Feriszt gutál. Na csak. Egész jó úri b***a vagy. Könyörtök. Pofa be. Ereszelek. Kussolj, nem hallod. Húzd fel a szoknyát. Könyörtök. Húzd fel a szoknyát. Könyörtök. Pofa be. Nem mozunk. Itt érte. veszek! Feküdj már le! És amiután iszonyat kegyetlenül megerőszakolja, utána megkönnyebbülünk mindnyájan, hogy vége van ennek a szörnyűségnek. Na most ez az állat is megkönnyebbült, és majd elsonfortál, de nem. Mert akkor jön csak az igazi pokol, mert kegyetlenül össze-vissza rugdalja, de úgy, hogy az arcát az pépesre rúgja. Felismerhetetlenség, igen. Miért? Miért teszi? Miért? Miért áll bosszút? Kiért? Ha már ilyen konyha pszichológiába belemegyünk, mint ahogy már tettük ezt korábban, én arra gondolok, hogy ha van még valaki, aki azt gondolja, hogy a megerőszakolás ez a szexről szól, akkor az nézze meg ezt a filmet, és rá fog jönni, hogy köze nincs. Kizárólag az erőszakról szól. Az erőszakról, és arról, hogy két dolog. Egyrészt az, hogy van egy ember, ugye ez az anti-hősünk, vagy anti-negatív szereplőnk, és ő tehát egy annyira torz elme, hogy ő így tudja, tehát hogy mondjam, ezzel nyomja el a másikat. Tehát ő meglát egy szép nőt, és ő nem azt látja benne, hogy ő ezt szeretné, hanem azt, hogy tönkre akarja tenni. És ha azt gondoljátok, hogy a film végén lesz valami elégtétel, nem is mondok semmit, nézzétek meg a filmet, mert az is keservesebb, mint képzelitek. Ezt a moziban is csak hallgattam, írja az SMS író, sajnos középen ültem, így nem tudtam kimenni, szegény Ildi. Az aktus végén a pegyhüdő farok látványa teszi be az ajtót, és aztán pont. Szégyeltem magam, hogy férfi vagyok, amikor néztem, írja nekünk Laci. Mi is szégyeljük magunkat. Nagyon-nagyon sajnáljuk, hogy ennyire le kellett, hogy hangoljunk titeket, de készüljünk az ünnepre, vagyis a holnapi adásra, amikor a 100. adása lesz a Hétmesterlövészének, és egy ünnepi adással készülünk számotokra, hogy ez mi lesz, az meglepetés. Nagyon köszönjük, hogy figyeltetek ránk, és itt voltatok velünk az elmúlt 2 órában, amely 2 órában az erőszakos drámákkal foglalkoztunk Szegedi Peti barátommal, én Puzsér Robert voltam, hallgassátok továbbra is a Rádiókafét itt a 98.6-os frekvencián. A következő 1 órában, mégpedig a hírek után zenét. Nagyon ajánljuk a figyelmetekbe a 98.6-os frekvenciát egészen holnap 3-ig, amikor visszatérünk. Sziasztok! Sziasztok.